Açık Gazete. Merhaba Kainat. Bugün 12 Temmuz Perşembe. Yıl 2018, ay 7, gün 193, Hızır 68. 1439, Hicri Şevval 28, 1434, Rumi Haziran 29. Günün tarihi. 2119 yıl önce bugün, yani milattan önce 12 Temmuz 101'de Romalı general ve devlet adamı Julius Caesar ya da Jules Caesar Roma'da doğmuştu. Sezar Galya'yı fethetti. Usta bir politikacı ve yetenekli bir hatipti. Milattan önce 44 yılında Roma'da Senato'da karşıtları tarafından hançerlenerek öldürüldü. Büyük Saatli Marif Takvimi. Merhaba herkes. Açık Radyo burası 94.9 açıkradyo.com.tr ve Açık Gazete programı başladı. Ben Deniz Ömer Madra, Can Tombil ve Selahattin Çolak'tan oluşan ekiple birliktesiniz. Emre Gümüşer de bize destek veriyor. Günaydın. Günaydın. Açılışta daha önce de bir kez çalmış olduğumuz hoş bir çocuk şarkısı, bir ninniyi çaldık aslında, Yıldızlar. Başka yıldız, daha doğrusu yıldızlara değil de güneşe yapılan bir metiye. Konex Palanchen Şubcin Şiçubin Yokolkin diye gidiyor sözleri. Çok iyi telaffuz edemediğim aşikar. Mayacanız biraz zayıf demek ki. Mayacam zayıf. Mayaca söyleniyor bu. Meksikalı'nın oralardan, eski medeniyetlerden geliyor. Hadi çocuklar çabuk olalım. Güneş çıkmak üzere. Çabuk olalım. Güneş çıkmak üzere. Ve diye onu, güneşi karşılamaya yönelik bir şarkı. Neden çaldığımızı da şimdi Eduardo Galeano'dan öğrenelim. Eduardo Galeano, hikaye avcısı. Türkçesi Süleyman Doğru. Sel Yayıncılık. Başka Yıldızlar. Ölüler günü gelince Sumpango ve Sakatepekez gibi bazı Maya köyleri dünyanın en büyük ve en renkli uçurtmalarını uçuruyorlar. Uçurtmalar 13 gökyüzüne birden yeni yıldızlar saçıyorlar. Büyük küçük herkesin ortak eseri olan bu uçurtmalar göğün yüksekliklerinde kendilerini kaliteli içkiler ve yemeklerin beklediği dünyaya inmekte olan ölülerle karşılaşıyor. Rüzgar iyice sertleşip oyun oynamaya başladığında uçurtmaları ve onlarla birlikte iplerini tutan çocukları da alıp götürüyor. Çocukların hiçbiri çığlık atmıyor. Şarkı söyleyerek uçuyor ve bu gezintiyi mahvetmek amacıyla aşağıdan yükselen seslere itaat etmeyi reddediyorlar. Eduardo Galeano, hikaye avcısı. Türkçesi Süleyman Doğru. Sel Yayıncılık. Evet, tarihte bugüne de kısaca bir göz atalım. 1493'te Hartmann Schedel'in Nürnberg tutanakları ya da kroniği diye adlandırılabilir. Yani en erken meydana getirilmiş kitaplardan, basılı kitaplardan bir tanesi. Nürnberg kroniği basılmış 1493. Yani İstanbul'un fethinden 50 yıl sonra kitap basılmış. Türkiye'de bu topraklarda basılması için daha epey beklenecekti birkaç yüzyıl daha. Evet. 1789'da Fransız Finans Maliye Bakanı Jacques Necker'in görevden alınması üzerine radikal gazeteci Camille Desmoulins bir konuşma yapıyor ve bu böyle kabul edilemez, büyük bir adaletsizlik var diyor, isyana teşvik ediyor halkı. Buna da cevapsız kalmıyor ve iki gün sonra Bastille hapishanesi, sembolik olarak zulmün simgesi olarak görülen yer, basılıyor ve Fransız devriminin de başlangıç günleri meydana gelmiş oluyor. 1789'da bugün, sıcak bir Temmuz ayı olmalı. 1962'de bugün The Rolling Stones ilk konserlerini Londra'da Marquee Club'da vermişler. 1979'da da Kiribati. Ada devleti, adacık, Birleşik Krallık'tan, Britanya'dan kopup bağımsızlığını ilan etmiş. Şimdi dünyadan da kopup denizin dibine doğru gitmeye gidiyor. Küresel ısınmadan dolayı deniz seviyelerinin büyük bir yükselme içinde olduğunu biliyoruz. Yani dünyanın en kısa ömürlü bağımsız ülkelerinden biri olabilir Kiribati bu durumda. Düşünsenize, yaşadığınız ev sular altında ve şey değil, bu geçici bir durum değil. Sel suları ya da nehir suları değil, okyanus suları altında ve bir daha geri gelmeyecek. Mümkün değil. Evet. Çocukluğunuzun geçtiği, gençliğinizin geçtiği. Analarınızın, babalarınızın, onların analarının, babalarının ve daha onların da analarının. Evet. Hepsinin çocukluğunun geçtiği yer. Yani bir de yiyecek de olmayacak tabii. Yani çünkü tuzlu su basıyor, evet. Ve bir şey yetiştiremiyorsunuz o topraklarda. Yavaş yavaş göç etmeye başlayacaksınız lazım. İşte. Evet, ev kiralayacaksınız. Avustralya işte. Gibi ülkelere gideceksiniz. Onlar da sizi başka ülkelerde toplama kamplarına koyacaklar. Beklemeye başlayacaksınız. Başka. O kamplarda. Evet. Durum budur yani. Kiribati'nin bağımsızlığı bu şekilde. 1979 yani. Kaç? 29. Yok 40, canım. 49 olur mu? 49. 49 evet. 49 mu? Yok canım, 39. 39. Yapmayın Ömer Bey. 39 lütfen bir yani. Türlü şey yapamam. 39 yıllık bir şey işte. Daha birkaç yılları var ama. Öyle mi? Var var. Birkaç yüz yıl değil yani. Yok. 2030 falan. Yok. 50. 15 yılları rahat var. Öyle mi diyorsun? Sana söyleyeyim. İyi bari. 2012'de de Suriye iç savaşı diyelim ona, bölgesel savaş aslında, onunla ilgili bir haber var. Bugün 2012'de hükümet güçleri Beşar Esad'a bağlı isyancıların ve aktivistlerin evlerini Tremze'de basmışlar ve 68 ile 150 arasında değişen sayıları henüz ve hiçbir zaman da öğrenilemeyecek olan. Nasıl toplu mezarlar vardır oralarda? İnsanları öldürüyorlar. Evet. Ufak bir ekleme yapmak zorundayım. Siz söylemediniz. Saatli Maaş takvimde yazmadığı için ama Sezar bir diktatördü efendim. Evet, o yüzden de öldürülmüştü. Yani şöyle anlatılıyor bu durum. Bizim daha önceden kaydettiğimiz çeşitli sayfalarda. Hükümetin kontrolünü ele almasının ardından Roma toplumu ve yönetimini kapsayan geniş bir reform hamlesi başlatıyor. Tek adamlık yoluna doğru gidiyor. Tek Roma, tek insan, tek bayrak değildir değil mi? Birden fazla bayrağı vardı Roma'nın. Öyle mi? Bayrağını bilmiyorum. Roma bayrağı diye bir şey duymadım öyle ben. Ama şey var. O zamanlar bayrak yoktu. Klikler var. Ha? Kliklerin bayrağı vardır herhalde. Roma senatosunda Optimates kliğine mensupmuş. Evet. Yok canım, Optimates'e karşıymış onlar. Her neyse, ardından tek kişilik bu reform hamlesine başlattığı zaman kendisine diktator perpetus diyormuş. Yani hayat boyu diktatör. Cumhuriyet bürokrasisini ağır bir şekilde merkezileştiriyor. Her şeyin neredeyse kendine bağlıyor. Ardından eski arkadaşlarından Marcus Junius Brutus'un önderliğindeki Cumhuriyet'in eski işleyişine kavuşturmaya hayal eden bir grup senatör tarafından da milattan önce 15 Mart'ta yani 44'te milattan önce 15'te özür dilerim. Milattan önce 44'te 15 Mart'ta öldürülüyor. Yanlış yazmışlar bizim daha önceden kaydettiğimiz sayfaları. Evet, onları da düzelterek devam edelim. Diktatör yani perpetuum mu dedin? Evet. Yani daimi diktatör, dikte eden demek. Yani emirleri veren, tek kişilik emirleri veren. Senato'daki bazı arkadaşları pek buna razı gelmiyorlar. Marcus Antonius filan. Ama Roma'ya özgü bir kelime değil mi? Diktatör. Latince'de emir veren, dikte evet, eden manasına geliyormuş. Evet, onu söyledim ya. Resmi adı Magister Populi, halkın efendisi ya da yüksek predatör ya da Magister Peditum, piyadelerin efendisiymiş bu diktatörlerin aynı zamanda. Evet, Sezar'a böyle çok iyimser bir bakış var. Kendi savaşlarını da kronik ediyor. Çok yetenekli bir herif gerçekten. Ama diktatör yani, ne olabilir? Evet, ve kazandığı savaşları anlatmakla böyle ballandıra ballandıra onları anlatıyor. Çok güzel. Ölü öldürdük. Sınır ötesi falan. Öldürdük, bombaladık. Ciğerlerini söktük falan. Anladım. Böyle neyse. Durum budur. Saatli Marif takviminde o yoktu. Ekleme yaptık. Bazen gerekiyor. Usta bir politikacı ve yetenekli bir hatipti. Öldürüldü diyor Hançer Ener'e karşıtları. O kadar basit değil Saatli Marif takvimindeki. Biz şimdi kendi takvimimize dönelim ve Japonya'nın batısını etkisi altına alan korkunç yağışların yol açtığı seller ve heyelanlarda, toprak kaymalarında son sayı 176 gibi gözüküyor elimizde, ama onlarca kişinin kayıp olduğu yazılı gazetelerde ve şeylerde, haber ajanslarında. Yetkililerin ağzından resmi açıklama ise 59 kişinin kayıp olduğu yolunda. Yani bu durumda 250'ye doğru gidecek demektir bu. En azından 140'a doğru gideceği kesin. Ve çok Japonya'daki en büyük felaketlerden bir tanesi, bütün hazırlıklarına rağmen. Onlarca kişi kayıp. Japonya Başbakanı Shinzo Abe'de afet bölgesinde Kurashiki kentinde bir tahliye merkezini ziyaret etmiş. 2 milyondan fazla insanın halihazırda tahliye edilmesi emri var. Ya emri değil de uyarısı var işte. Evet. Yani bu sel vakalarında bir de sadece insanların başına gelenler ve maddi zorluklardan, maddi kayıplardan bahsediliyor. Bir diğer taraftan etraftaki canlılar da var. O canlılardan çok fazla bahseden haber yok ama onların da hayatı doğrudan etkilendi. Mesela bu hayatını kaybeden insanların olduğu yerlerde çatıda bir at bulmuşlar. Çatıda. Evet, çatıda, binanın çatısında bir at bulunmuş. Evet, felaket bir durum gerçekten, canlılar alemi için büyük bir felaket. İşte iklim yıkımı, insan kaynaklı iklim yıkımı dediğimiz şeylerden birinin çok net bir örneği. Ama Abe yolsuzluklarla boğuşmaktan kurtulduğu için memnun da olabilir. Başı sıkışıktı. Ve gitmiş Kurashiki kentinde, mesela merkezde yaşlı bir kadının önünde eğilmiş ve elimden gelen her şeyi yapacağım, size söz veriyorum demiş. Bak, insanın gözleri yaşarıyor hamiyetten yani. Hükümetin yaşamın normale döndürülmesi için elinden gelen her şeyi yapacağım. Ne demek yaşamın normale döndürmek? Normal ne? Yeni normal mi? Yeni gelecek sene kadar. Bilemiyorum ki. Bir yandan da baktığınız zaman insan imrenmiyor değil. Mayıs ayında 1.4 trilyon yen cari fazla vermiş Japonya. Hmm. O da 17.6 milyar dolara tekabül ediyor. Cari fazla ne demek? Biz bilmeyiz. Bizim kuşak bilmez cari fazla. Sizin zamanınızda veriliyor muydu cari fazla? Cari fazla mı? Biz cariyelerle ilgileniyorduk. Şimdi de cariyelerle ilgilenelim. Neyse, onu Seyfettin'e soralım. Peki. 19 vilayette Japonya'da kaç kişi için tahliye emri? 200 bin. 5,9 milyon. Milyon mu? Evet. Ne yaptınız 6 siz? Milyon insan. Aman. Evet, elimde Anadolu Ajansı'nın kapı gibi haberi duruyor. Oradan okuyorum yani. Anladım. Daha sağlam bir haber kaynağı olamaz. Onun için tereddüdünü hayretle karşıladım Can, evet, ve evet, devam ediyorum. Yapacak bir şey yok. Sel ve toprak kaymalarında en fazla can kayıpları Hiroşima başta maalesef, Ehime, Okayama, Yamaguchi, Kyoto, Gifu, Shiga, Yogo, Kochi ve Fukuoka bölgelerinde yaşanmış. Ve ABD'de hiç sorma, sel felaketi nedeniyle Avrupa'ya ve Orta Doğu'ya yapacağı geziyi de ertelemek zorunda kaldı. Ne yapacak şimdi ABD'yi bekleyen insanlar? Sorunu çözdüler zaten. Sonra bir şekilde çözdüler. Ülkede idam da var. En son Shoko Ashihara idam edilmişti. Aum Shinrikyo tarikatının lideri. Evet. Ülkede ekonomik durum da fena değilmiş ama işte yaşla alakalı çeşitli problemleri var. Göçmen de alan ülkelerden değil. Cengiz Aktar'la mı konuşmuştuk? Evet, evet. Cengiz Aktar'la konuştuk bu durumu. Bu sene 10 kişi almışlar. Bu sene 10 kişi almışlardı. O yüzden kendi rahatlarını ve kendi düzen ve planlarını yapıyorlar her sene. Ama böyle felaketler karşılarına çıktığı zaman her şey alt üst oluyor. Öngörülebilir felaketler değildir herhalde bunlar. Değil, ama Avrupa Birliği ile Japonya ticaret anlaşmasına sel engeli olmuş. Time Türk'ten son dakika haber bu. Japonya'da yaşanan sel felaketi nedeniyle ertelenmiş ekonomik ve stratejik ortaklık anlaşmalarının imzalanacağı zirve. Bak, ey iklim değişikliği nelere kadirsin diye bakmak, kimse söylemiyor bunda. Yani şu fosil yakıtları artık bir hale yola soksak da bütün insanların önünde, yaşlı kadınların önünde eğilip söz ver, düzelteceğiz diye bininci defa söz, özür dilemekten vazgeçsek, ya da mesela işte Avrupa Birliği ile anlaşmamızı da daha rahat yapabiliriz. Her yıl ödedikleri gümrük vergilerinin büyük bölümünü ortadan kaldıracakmış ticaret anlaşması. Fakat iklim değişikliği yüzünden, iklim yıkımı yüzünden ertelendi işte. hassas otomotiv sektöründe tabii bak. Piyasaların kademi. Evet. Ya öyle yazıyor Time Türk. Başka bir şey de söyleyeceğim. Japonya dedin sen. Evet. Siz de dediniz ama. Suç ortağıyız. Evet. Ben şimdi asıl başka bir suç ortaklığından bahsedeceğim. Evet gördüm onu. O hemşireyden mi bahsedeceksiniz? Hemşire, evet. Ayumi Kuboki. Hain kadın. Ya çok acayip bir şey haber bu. Tokyo'dan Justin McCurry bildiriyor. Guardian gazetesinden. Eski bir hemşire. Çeşitli bu serum şişeleriyle oynama yapmış. Ve kim bilir kaç kişiyi öldürmüş. Kitle zehirlemesi. Dezenfektan katmış için ilaç şişelerin içine. Şey tüpünün içine. İlaç şişe işte ne oksijen nedir o? Serum bağlanıyor ya. Hani bu gecede insanlara saldırdıkları, hasta yatağındayken evet, saldırdıkları o Suruç'ta. Suruç'ta özür dilerim. Ondan bahsediyorsunuz değil evet. mi? Serum şişesi. Serum şişesinin işte arasına böyle damar arası deniyor ya, intravenöz. Oraya ama çok acayip o torbalar var ya asılan. Evet. Onun içine katmış. Ve sayısız insanı hastanelerde, Japonya'da düzinelerce hasta deniyor. Onlarca. Otobüste çıkmamış bunlar. 31 yaşında Sozo Nishikawa'yı öldürmüş. 88 yaşında. Ama yaşlıları öldürüyor anladığım kadarıyla. Ne fazla İyi bari mi diyeceğim. Neyse. İyilik yapacağım. Herhalde kendini öyle savunacak. Hemşire polise verdiği ifadesinde bugüne kadar yaklaşık 20 hastanın kullandığı enjektör ve serumlara dezenfektan madde enjekte ettiğini itiraf etmiş. Evet yani çok acayip bir haber. Gerçekten ancak böyle tuhaf anlayışlara sahip olan kişiler ya da kültler tarafından yapılabilir. Yani Oguchi hastanesinde Yokohama'da çalışırken yapmış. 31 yaşında genç bir kadın bu. Önce Sozo Nishikawa'yı öldürmüş 88 yaşında. Onun şüphesiyle tutuklanmış bu hafta sonunda. Arkadan soruşturmacılar şey de demiş, 88 yaşında başka bir adamı da Nobuo Yamaki'yi de öldürdüm demiş. Ondan sonra da 20 kadar başka hasta da, yani 22 kişi aynı metotla, yöntemle öldürmüş olabileceğini söylüyor Asahi Shimbun gazetesine göre. Gerekçesini duydunuz mu? Hayır, heyecanla bekliyorum. Kuboki, hastaların ölümüyle ilgili herhangi bir kasıtlı bir durumu reddettiğini ancak vardiyasındaki ölümlerle başa çıkmakta zorlandığı için bu yöntemi seçtiğini söylemiş. Aşırı çalışmadan yani. Kuboki, hastaları öldüğünde onları daha rahat kontrol altında tutmak için ilaçlarına dezenfektan madde karıştırdığını söylemiş. Hemşirenin polise verdiği ifadesinde ayrıca eğer bir hasta mesai saatlerim içinde öldüyse bunu aile üyelerine açıklaması zor durumdur ifadelerini kullanmış. Ya benden sonra ölsün diye insanların benden sonra serumlarına... Evet yani Kuboki ayrıca şey de demiş hemşire hanım. Yani dünyada da en sevilen ve saygı gören meslek biliyorsun. Empatiden dolayı. Medyaya şey demiş ama benim hiçbir sorunum yok. Şoke oldum ve üzüldüm demiş kurbanlar ve aileleri için. Buna ne buyurulur? Nasıl oluyor? Öyle demiş. Şeyin haberi Guardian'ın veya hiçbir şey fark etmedim demiş. Çok ilginç bir haber. Neyse. Sabah sabah bu kadarla yetinelim. Ve daha iyi haberlere geçelim. Mesela Hindistan'da muson yağmurlarına ne dersin? 66 kişi ölmüş. Başlamış mı muson yağmurları? Evet. Mumbai'de muson yağmurlarının neden olduğu sellerde 66 kişi yaşamını yitirmiş. Hindistan basında yer alan haberlere göre geçen yıla göre çok daha etkiliymiş bu sene. Şaşırdın mı? Şaşırmadım. Geçen yıla şaşırmadım ama yani hatırlamam gerekiyordu çünkü Tayland'da kurtarma ekipleri mahsur kalan çocukları muson yağmurları öncesinde çıkarmak istiyordu. Tam zamanda kurtardılar. 10 günde 66 kişi ölmüş. Son 10 gün içinde seller musonların yüzünden. Geçen bugün kentte Mumbai'de 108 uçak ve birçok tren seferi iptal edilmiş. Oysa geçen yıl yağmur sezonu, muson sezonunun ilk ayında sadece 26 kişi. Sadece dememe bakma ama yani bu yılla karşılaştırıldığında önemli bir fark göze çarpıyor. Yani neredeyse 2,5 katı filan. Haziranda başlıyor işte muson yağmurları. Temmuz'da da tüm ülkede etkili oluyor. Böyle de bir haber var. Bu arada Türk lirası rekor kırmış dün maalesef. Rekor kıran, tarihin en büyük, en yüksek seviyesine çıkmış dolar karşısında. Hakan bu sefer nasıl bir gerekçe bulunacak? 4.98'i görmüş. İlk defa çıkıyor 4.94'de. Mayıs'ta çıkmıştı, rekoru tazelemiş. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, pardon, Başkan Erdoğan'ın yeni kabineyi açıklamasının ardından sert bir yükselişe geçmiş dolar. Gece saat sabaha karşı 0.35 itibariyle, gece yarısından sonra 4.99, avroda 5.81. Bunlar dakikalık değişiklikler bir de. Evet. Yani gece yarısını geçerken 6'ya yaklaşıyor avro, dolarda 5'e yaklaşmış. Çok çok yaklaşmış. Hızlı bir şekilde yükselen dolar ve avro ilerleyen dakikalarda düşüşe geçmiş. Bu lafı da çok seviyorum. Dakikalar ilerliyor bizden habersiz. Evet. Pıtır pıtır pıtır. Şimdi ne olacak? Türkiye'nin başarısını çekemeyen hain dış mihrakların bir oyunu olarak nitelendirmeye devam edecek bu durum. Evet, tabii. Bir engel mi var? Seçimler vardı. Seçimden önce bir şekilde bunun kılıfına uyduruldu, böyle açıklamalar yapıldı ama seçimler de bitti. Rasyonel bir açıklama mı ihtiyacı içindesin bütün olup bitenlere? Böyle bu böyledir, saçmadır, onun için olmaz. Bu anlayışta mısın? Siz değil misiniz? Yazıklar olsun bunca zamandır verdiğim emeklere. 4.85.18. Öyle mi şu anda? 19 oldu. Bir yandan da takip ediyoruz. Evet, 4.98'i bulmuştu, inmiş. Fakat fazla merak etme. Yani ben bunları TimeTürk'ten, çeşitli yerlerden biliyorum. Başkan şey demiş giderken. Ne demiş efendim? Seyahate çıkarken düşecek demiş. Düşecek. Evet, gayet iyi olacak demiş. Hadi hoşça kalın. Düşecek mi demiş yani giderken? Evet. Aşağı yukarı çok uzun konuşmuş tabii, yani ayrıntılarına girebilecek zamanı bulur muyuz bilmiyorum. Genelkurmay Başkanlığı Milli Savunma Bakanlığı'na bağlanabilir. Önümüzdeki süreçte dolar, Türk lirası ve faizin düştüğünü göreceğiz demiş. Hadi bakalım. Öyle mi demiş? Bakıyorum yani. Sabah gazetesine bakıyorum. Bir anda Amerika Birleşik Devletleri'ndeki korkunç karanlık hayatlar adlı fotoğraf galerisinde kaybolmuştum. Özür dilerim. Şimdi var mı, nasıl bir açıklama, dolarla alakalı bir şey var mı diye orada bakıyorum. Gerçekten korkunç şeyler oluyor, ona da fırsat bulabilir miyiz bilmiyorum. Bu sırada bu mülteci meselesi had safhada trajik boyutlar kazanmış durumda. Mahkeme kararını da ertelemiş şey, yani mahkemenin mühleti var, son mühleti. Bu tarihe kadar 5 yaşındaki çocukların iadesini gerçekleştireceksin dediler mahkeme kararıyla. Olmadı, biliyor musun? Amerika, evet, ama sabah gazetesindeki fotoğraf galerisinde gösterilen şeyler onlar değil. Normal değil, sokaktaki mi? Böyle yoksulluk gösteriliyor. Çeşitli yerlerden bulunmuş, çekilmiş. Dünyanın her tarafında olan yoksulluk şekilleri Amerika Birleşik Devletleri'ne toplanmış. Onlar gösteriyor. Bir dolar açıklaması var ama İran'ın. İsterseniz onunla alakalı söyleyebilirim ama gerek yok değil mi? Türkiye ile alakalı bir dolar açıklaması yok. Sabah gazetesinin internet sitesinde gördüm. Var işte, ben söylüyorum. Önümüzdeki süreçte dolar, Türk lirası ve faizin düştüğünü göreceğiz demiş. Açıkça söylüyor. Bu arada da Milli Güvenlik Kurulu'ndaki sunumları dikkatimi çektiği için Cumhurbaşkanı yardımcısı yaptım demiş Fuat Oktay Bey. Özellikle OHAL uzmanıymış kendisi. Dün Cumhuriyet Gazetesi'nde vardı. Yıllardır süren bu olağanüstü hal meselesinin mimarıymış Fuat Okay. Demek ki bir OHAL mimarı şimdi baş danışman. Tek yardımcı, Cumhurbaşkanı yardımcısı. Ama şey, dolara dönecek olursak eğer, hemen buluyorum. T24'te görmüştüm. Bunu Seyfettin Gürsel'e de sorarız zaten. Hazine ile Maliye Bakanlığı'nı birleştirdik diyor. Genel kurmayı da Milli Savunma Bakanlığı'na bağlamıştık. Biz de Gırgır diye bir dergi vardı. Evet efendim, hala vardı, yakın zamanda. İlk gök çıktığında öyle bir karikatür hatırladım. Ne gibi? Yökü de fişe taktım filan gibi bir karikatür. Her şeyi her şeye bağlıyordun ya. Hı-hı. Prize taktık filan diyordu. Şimdi çok zaman oldu, hatırlamıyorum. Yalnız dolar meselesi de çözülecek demiş. Kesinlikle. Tıpkı Suruç'taki soruşturma, aydınlatılacak geniş kapsamlı soruşturma ya da neydi öteki? Tren. Evet, tren kazası Çorlu'daki. Çorlu'daki tren kazası gibi. Bu arada da günün en önemli haberlerinden bir tanesi Soma'da 301 madencinin öldüğü olayla ilgili Türkiye yakın tarihinin en büyük maden kazası, dünya yakın tarihinin de en büyük maden kazası. Evet. İdi 21. yüzyılda hiç yoktu daha büyüğü. 20. yüzyılda bile emin değilim, bakmak lazım. Ama 4 yıl önce Soma'da meydana gelen bu büyük maden kazası diyelim, en büyük madenci katliamı diyor gazetelerde. Yani bazı gazeteler, sadece Cumhuriyet ve Bir Günde var aslında, bir de Evrensel'de. Onun dışındakiler yok. Tabuttaki Adalet alt başlıklarıyla veriyorlar. Bilinçli taksir suçundan 15 ila 22 yıl arasında değişen cezalar verilmiş. Maden sahiplerinden Alp Gürkan'ın da aralarında bulunduğu 37 sanıksa beraat etmiş. Hı hı. Ölenlerin yakınları ve avukatları çok tepki göstermişler. Kriz geçiren aileler var. Bayılanlar da var. Öfke seli ve sinir kriziyle kendilerini salonun dışına atmış madenci aileleri. Disk Başkanı Arzu Çerkezoğlu da kararla birlikte adalette enkaz altında kalmıştır. Soma'da yapılanlar hata değil, insan hayatına kastetmektir demiş. Bu Soma meselesiyle ilgili olarak da bu meseleyi yıllardan beri takip etmekte olan arkadaşımız Seçil Türkkan oradaydı. Karar zamanı da gelecek ve yayının son bölümünde bizimle beraber bunu anlatacak. Onun için şimdilik bırakıyorum ama çok büyük bir infial olduğunu söylemeliyiz. Şey, ilginç tarafı diğer gazetelerde de rastlanmaması. Yani Bir Gün gazetesi önce madenciler, şimdi adalet öldü manşetini atmış. 301 işçinin hayatını kaybettiği madenin sahibi beraat etti diyor. Adalet göçük altında diye Cumhuriyet gazetesi manşetinden bu şekilde vermiş. Onun dışında bir de Evrensel'e bakalım. Onlar eşimizi, çocuğumuzu öldürdü, siz bizi öldürdünüz şeklinde bir manşet vermiş. Tam 4 yıl önce 301 madenci daha fazla kar için ölüme gönderildi diyor. Onun dışındaki gazetelerde pek göremiyorum. Karara baktım. Bir canın bedeli 6 gün diye çok altında, birinci sayfanın altında bir yerde vermiş. Sözcüye bakıyorum. Galiba yok. Yok, başka şeyler var, haberler var. Efendime söyleyeyim. Hürriyet'te vardır herhalde diye ümitle sarılıyorum şimdi Hürriyet'e. Hürriyet sever misin? Hürriyet. Özgürlük. Alırım yani. Biraz. Hı? Nasıl servis edeceksiniz? Kremalı. Vişne kremalı. Şimdi kusura bakma, biraz dikkatim dağıldı. Böyle çamaşır makinesi, oturmuş çamaşır makinesi izler gibi Sabah gazetesindeki doların inişini izliyorum. İniyor. Sürekli kırmızıda böyle aşağı düşüyor. Sonra 85-30'dan sonra tekrar bir yukarı çıkıyor. Şimdi 81-61 oldu. Tekrardan o kırmızı ibre aşağıda. Sürekli düşüyor ama internet sitesinden takip ederseniz gene kırmızı bir şekilde düşerken bile yükseldiğini görüyorsunuz. Çok ilginç. Çamaşır makinesi izleyenlere o evde oturup boş buna tavsiye edebilirim. Sürekli kırmızı düşüyor. Sürekli düşüyor ama rakamlar yükseliyor. Evet, şimdi ara vereceğiz ama Soma'da ağlatan karar diye vermiş Hürriyet gazetesi. Ben hızlı bir tarama yapıyorum. Milliyet'e baktım. Soma davasında 14 sanığa ceza diye. Kömür karası acıda son söz söylendi diyor. Hı hı. Halbuki söylenmedi aslında, daha pek çok temizi var bunun. Evet. Birçok şey var. Yani yanlış bir bildirim Milliyet'in. Uyarmak lazım. Refikimiz, Milliyet'teki arkadaşlarımızı, son söz değil bu. Katiyen değil yani. Ondan sonra Sabah gazetesi vermemiş. Görmemiş. Bak bakayım, sen görüyor musun? Sabah gazetesine, internet sitesine. Varmış. Verilen cezalar az, içimiz soğumadı diye sağ alt köşede

yaşıyorsa, kadın da eğer hayatını kurtarabilirse şöyle bir şey bulabilirler ki söyleyecek bir gerçek kalmamış, söyleyecek bir yalan da kalmamış. Bütün her dediğin, düşündüğün, yaptığın, söylediğin şey zaten bir hapın içinde olmuş diye giden sürreel bir dünya gibi görünen bir oldukça gerçekçi şimdi bakınca. Tek gerçekçi olmayan kısmı o kadar uzun, yani 2525'e kadar gider mi tartışılabilir. Onlar tabii çok uzatmışlar. 9595'e kadar götürüyorlar da Zager ve Evans ikilisi. Bu Richard Lee Evans'ın bestesi ve sözleri de kendisine ait. Evans, Zager Evans ikilisinden. Sonu şöyle bitiyor. Yani bu insan ayakta kalabilecek mi bilmiyorum diyor. Çünkü bu yaşlı dünyanın kendisine verebileceği her şeyi almış, geride hiçbir şey vermemiş diyor. Milyar yıl, milyar gözyaşı dökmüş ama ebedi gece oluyor artık. Yani böyle bir dünya bulabilirler diye biraz karamsar bir şey. Evet, ama yani bu şey, haberlere baktıktan sonra bu rakamlar, yani 1000 yıllık değişimler, 100 yıllık değişimler bana ufak geliyor. Evet biraz. Evet, ben de onu kastettim zaten. 200 milyon yıllık dinozor buldular. Evet. Neden bahsediyorsunuz siz? Ya zaman aralığı milattan önce 251 milyon ile, bir de milat diyorlar hala. Neyse, milattan önce 200, milattan önce olmasın hadi. 251 milyon yıl önce ile 65.5 milyon yıl arasında tarihlenen Mezozoik devirde dinozorların ilk ortaya çıktığı dilim olan Trias dönemine ait kalıntılarmış bunlar. Ve bu zamana kadarki bilinen dinozorlarla alakalı olan bütün araştırmaları değişti, kökünden değiştirebilecek. Her şey değişecek. Nitelikte kalıntılarmış. Çok çok acayip. Olsun. Biz çok şimdi acayip. Yeni şey yapıyoruz. Yani yeni rejimin ilk gününde yemin eden yeni kabinenin bazı bakanları dün Cumhuriyet Gazetesi'nin pertafsızı, yani büyüteci altına alınmış. Kimi bakanların sicilini de bu gazetenin manşet haberinden özetledik. Yani Çamlıca Camii'nin sırrı onda diyor mesela. Çevre ve Şehircilik Bakanı, sen merak ediyordun, evet, ne yapıyor diye. Murat Kurum o cemaatin dinlemesine takılan üst düzey bürokratlardan birisiymiş 17-25 Aralık olaylarında. Ve favori, eski favori bakanlardan Erdoğan Bayraktar'la Çevre ve Şehircilik Bakanı konuşmaları tapelerde soruşturma dosyasına konmuştu. İşte Emlak Konut GYO Başkanı Murat Kurum o tarihte, şimdi bakan, cami ihalesinde fiyatın düşmesi için talimat veriyormuş Erdoğan. Fezlekelerde yer alan dinleme kayıtlarında Bayraktar'ın bir yemek yeriz toplarız paraları sözleri de dikkat çekiyormuş. Yani bir hoş bir durum var. Ayrıca ayrıcalıklı imar izinlerine bakan şimdi özel hastane sahibi Sağlık Bakanı olmuş. Gayet varlıklı bir durum. Özür dilerim, bir ekleme de ben yapayım. Siz söyleyecek misiniz? Dayanamadım ama. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan açıkladığı kabine listesinde yer alan Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pekdemirli'nin de dünyanın en büyük dondurulmuş patates üreticisi Kanada merkezli küresel McCain Food şirketinin Orta Doğu danışmanı olduğunu, evet, söylemiş. Oraya gelecektim ama iyi oldu söylediğin. Kusura bakmayın, dayanamadım. Öyle. Yani hepsinin ayrı bir şirketi var. Evet, var. Şanslı damadın neredeyse hızlı yükselişi diye de Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak da Çalık Holding bünyesinde hazine uzmanı olarak katılmıştı biliyorsun. Hı hı. Sonra finans direktörlüğü Çalık Holding'in yaptı. Sonra Amerika Birleşik Devletleri ülke müdürü, sonra dönüşte de abi Serhat Albayrak'ın da genel müdürü olduğu Çalık Holding'de çalışıyor. Yani akraba ilişkileri var. 2004'te de Esra Erdoğan'la evleniyor, büyük kızı başkanın. Ve Star Gazetesi, orada medya var, genel müdürlüğü. Ondan boşalan makama vekaleten atanıyor. Sonra Çalık Holding genel müdürü oluyor. Yükseliyor yani. Ve şeyde de Cumhuriyet Gazetesi'nin muhabirlerinden Pelin Ünker'e Cumhuriyet'teki haberleri nedeniyle de dava açıyor. Çünkü bir offshore vaziyetinden bahsediyor Pelin Ünker. Malum Panama Papers, Panama belgeleri falan diye geçiyor onlar işte, değil mi? Frogs International, evet. Malta'da var öyle şeyler. Neyse işte, o da öyle. Güle yakın bilinen şirketin müdürü, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Kadın Girişimciler Kurulu Başkan Yardımcısı Ruhsar Pekcan hükümet sisteminin ilk ticaret bakanı oluyor. Bir de kumarhaneli oteli olduğu ortaya çıkan bakan var. Turizm Bakanı Mehmet Ersoy ikiz kardeşiyle birlikte ETS Tur'un kurucusu ve sahibi. Böyle işte Max Royal otelleri vesaire kasinosu bulunan en büyük Alexus adlı 5 yıldızlı otelinde sahibi. Kumar da var böyle. Eskiden damat, yani kız verilirken damadın kumar alışkanlığı var mı filan diye sorulurdu bizim zamanımızda. Şimdi sorulmuyor artık. Öyle mi? Neden? Çünkü kumarhaneleri yok diye mi? Evet. Anladım. Neden o zaman Kıbrıs'ta var, Türkiye'de yok? Bakanın bile Kıbrıs'ta kumarhanesi olduğu söyleniyor. Türkiye'de neden yok kumarhane? Kumar kötü bir alışkanlık. Kıbrıs'ta iyi mi bir alışkanlık mı? Onu bilemem. Kötü alışkanlığın sahibi, kötü alışkanlığın yapıldığı yerlerin sahibinin Türkiye'nin şu andaki bakanı olması. Kültür Bakanı bir de. İşte evet, bilemiyorum. Kültür Bakanı, evet. Bir de patates meselesi var işte. Evet, söyledin sen de onu. Çok güzel. Kumar bir de haram değil mi? Haram. Elbette haram. Peki ben de günün sorusunu sorayım bundan sonra. Şimdi bu bakanların, yani çok yakın akrabaları, kardeşleri, ikiz kardeşleri, karıları, kocaları, abileri, hepsi büyük şirketler. Yani şey gazetesi, Bir Gün gazetesinin metaforunu kullanacak olursak, yeni kabine Türkiye Anonim Şirketi, Türkiye AŞ tanımına bayağı uygun düşüyor. Şimdi soruyu soruyorum. Buyurun. Bu bakan olanlar, evet, bu bakanlığa geldiklerinde bu şirketlerle, kumarhane, büyük otellerle ya da çeşitli enerji, gazete vesaire şirketleriyle ilişkilerini kesecekler mi? Danışmanlıklar ve mütevelli heyetle olarak devam ettirmekte dahil mi? Evet. Kesecekler mi bunu? Kesmeleri gerekiyor mu? Bilmem. Ben soruyorum sana. Ha, tamam. O zaman cevabım... Patates lobisi. Patates lobisinden bahsediliyor. Yeni kabinenin arkasında Cumhuriyet Gazetesi'nin. Bilmiyorum ki bu lobilerde o kadar kolay mı kesmek bağlarını? Hadi kestiniz diyelim şimdi. Tamam, kesecekler dedim. Kestikleri zaman bir anda böyle bıçak sırtı gibi bundan sonra size karşı mesafeliyim. Diğer şirketlerle de aynı şekilde yaklaşacağım. Yurt dışından gelen olsun, yurt içinden gelen olsun. Bütün şirketler bakan olduğum için benim gözümde aynıdır mı denilecek? Denilebilir mi böyle? Gönül bağı diye bir şey yok mudur? Yapmayın lütfen. Yani ben başka bir şeyden bahsedeceğim. Şimdi ben Türkiye'yi iyi bilmiyorum. Hukuk kuralları. Ama ben var yeni gelmek Türkiye'ye mi diyorsunuz? Amerika Birleşik Devletleri ile daha yakın, evet, ilişkilerim oldu. Yani manevi olarak, anladım, söylüyorum. Teorik açıdan. Teorik açıdan. Yakından takip ediyorum. Trump, bütün imparatorluk, senin de sık sık sözünü ettiğin Trump Towers var ya. Evet, evet. Onlarla ilişkisini kesmek zorundaydı Cumhurbaşkanı olduğu zaman. Evet. Kesti kesmedi bilmiyorum. Diğer ama, yanına gelen danışmanlar da bunu yaptılar, evet, değil mi? Evet, hepsi yapmak zorundalar. Çünkü anayasada ve hukuk böyle emrediyor. Evet. Amerikan hukuku. Yaptılar yapmadılar bilemem. Evet. Onların ayrı suç. Peki bu bakanlar da şimdi aynı, bu evrensel bir norm. Hukuk, evet, normu yani. Evet. Yoksa anonim mi olacak değil memleket? Efendim, Türk tipi deniyor. Türk tipi başkanlık. Amerikan tipi başkanlık ya da Fransız usulü cumhuriyet falan denilmiyor. Türk tipi başkanlık deniyor. Amerika Birleşik Devletleri'nde böyle şeyler olabilir ama Türkiye'de değil. O Amerika Birleşik Devletleri'nin hatası olarak değerlendirebilir ya da başarısı olarak nitelendirilebilir. Ama Türkiye'de demek ki durum böyle. Aynı şekilde devam edecek. Ama o zaman para da almaya devam edecek kumarhaneden mesela. Ya haram değil mi kumar? 21 de haram mı? 21? 21 oynuyoruz biz, ha, biz kumarhanede. Gençken tabii ki, değil mi? Gençken. Gençken. Bir kere. Bir kere. Evet. Ben de barbut oynamıştım. Kumarhane, kasinoda mı? Yok canım, salonda oynadım. Kardeşimle, kız kardeşimle. Bayram açlıkları üzerine. Peki bir de şimdi bu soruyu cevaplayamadın. Selahattin'e de baktım, hiç oralı bile değil. Kusura bakmayın, söyledim. Türk tipi başkanlık, istifa etmelerine gerek olduğunu düşünmüyorum ben. Böyle bir yasal dayanak yoksa. İlişkileri kesmelerine de lüzum yok. İlişkileri kestiğiniz zaman da aynı şekilde devam etmeyecek mi bunlar? Mesela Trump Towers'la ilişkilerini kesti mi Trump? O zaman niye ismi hala Trump? Bir şekilde devam ediyor bu ilişkiler. Türkiye böyle şey yapmıyor. Ne diyeyim, böyle yapıyormuş gibi riyakar bir şekilde yaklaşmıyor. Ya, çok, olduğu gibi. Evet. Bakanın kumarhanesi varsa var. Bu kadar basit. Evet. Güzelmiş. Peki adamın çok etkilediği, yani en çok etkileyen adam kim? Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın başkanı. Söylemeyeyim şimdi. Fuat Oktay. Ha, öyle mi? Evet. Pardon. Yani ben Milli Güvenlik Kurulu'ndaki çeşitli konuşmalarını yakından izledim ve çok etkilendim. Ama dönem dönem değişiyor bu isim. Çok etkilendim. İlham Aliyev ve oradan da şeye giderken. Yiğit Bulut vardı bu zaman, bir zamanlar. Ama bu adamın bir özelliği var. Nedir efendim? Fuat Bey'in, Fuat Oktay'ın, o da OHAL uzmanı olması. OHAL uzmanı. Dünyanın en önemli OHAL uzmanlarından biri. Dünyada böyle bir Türk kurum var mı? Bilmiyorum. OHAL. Ama Türkiye'de var. Evet. KPSS gerektirmiyordur muhtemelen. Yani kendisi 1964 doğumlu, Çukurova Üniversitesi İşletme Bölümü mezunu. Bak, Amerika Birleşik Devletleri'nde, hı hı, Amerikan emperyalizminden bahsetmeyelim şimdi. ABD'de otomotiv sektörünün merkezi Detroit. Ama Detroit tabii çok çöktü. Evet, evet. Müzik açısından neyse, böyle. Neyse, Wayne State Üniversitesi'nden yoo. Eskilerde iyiydi de şimdi. Motown, her Motown. Hala devam ediyor mu? Kalbimizde. Kalbimizde tabii. Wayne State Üniversitesi'nden işletme ve imalat mühendisliği alanlarında yüksek lisans, hı-hı, endüstri mühendisliği, doktora. Hı-hı. Sonra Ford, General Motors ve Chrysler gibi fosil yakıt yakıyor değil mi bu arada? Üzerinde hukuk yüksek lisans mı yapmışlar şimdi? Yok. Hukuk falan yok. Gerekmiyor mu o halle, olağanüstü hal durumunda hukukla alakalı? Yok. Hiçbir alakası yok. Bakmayın, o halle, anladım, hukuk arasında hiçbir yok. Yine rasyonel rasyonel düşünüyorum, kusura yani, bakmayın. Evet, işte hatan orada. Yani Ford'la o hal arasındaki bağlantıyı inceliyorum ben şimdi. General, ya bak şu üçlü Ford, General Motors ve Chrysler'le o hal arasında ne ilişki vardır? Söyleyeyim. Bu yılın sınav sorusu. Söyleyeyim, hemen söyleyeyim. Söyle. Ford'un bir üretim bandı var ya. Hmm. Ford'un üretim bandında olduğu gibi Türkiye'deki memuriyetle alakalı olarak çeşitli kimselerin çeşitli şekillerde mimledikleri insanları koyuyorlar banda. Herhangi bir işleme tabi tutmadan ilk önce o üretim bandında içeri atıyorlar. İçeri attıktan sonra hakkında herhangi bir işlem yapılmaya gerek duyulmadıysa, yıllarca içeride kaldıktan sonra ya da görevi elinden alındıktan sonra kusura bakmayın deyip geri olarak ham madde olarak bırakmaya çalışıyorlar, hmm, ama oluyor mu? Havaya fırlatıyorlar mı peki? Hava meselesi önemli. Nasıl dikkat yani? Et. Çünkü oradan Ford, General Motors, Chrysler'dan sonra Türk Hava Yolları'nın teknik anonim şirketinde, aa, genel müdür yardımcısı kendisi. Türk Hava Yolları. Türk Havacılık ve Uzan Sanayi AŞ, TAY yöneticiliği de yapmış. AŞ, TAY. Uzan mı? Uzan. Başka bir şeydir o yani. O Uzan. Değil herhalde ya. Değildir. Ha, tamam. Ne bileyim ben. Türk Telekom anonim şirketinde yönetim kurulu başkan yardımcılığı. Ondan sonra AFAD, hı hı, uluslararası kamu markası olmuş. AFAD var ya, evet, afetle mücadele. Sonra oradan göreve geldikten sonra Dünya Ticaret Örgütü nezdinden Türkiye daimi temsilciliğine atanan Kemal Madenoğlu'ndan devralmış görevi. Okay'dan bahsediyor. Daha asıl uzmanlık alanına geliyorum. Biraz hızlı gideyim değil mi, vakit kaybetmeden. Lütfen. Davutoğlu'nun sağ kolu olarak Madenoğlu atanmış. Onun yerine devralmış. İşte Davutoğlu'ndan sonra. Davutoğlu krizinden sonra oluyor. Davutoğlu'nu hatırlıyor musun, evet, sen? Evet. Gemi töreni sonrasında türbe geziyormuş bu arada. Hmm, güzel. Göreve geldikten yaklaşık ne geziyorum, türbe mi? Yani eski şeyler. Hmm. İlk kutsal yerleri geziyormuş Türkiye'deki. Göreve geldikten yaklaşık bir ay sonra Türkiye 15 Temmuz darbe girişimini yaşamış. İşte ondan sonra yükseliş var. Başbakan müsteşarı olarak 2 yıldır devam eden olağanüstü hal yönetiminin tüm mevzuatının belirlenmesinde kim etkili? Kim efendim? Fuat Bey. Fuat Bey'in soyismi neydi? Fuat Oktay. Fuat Oktay, Cumhurbaşkanı yardımcısı. Evet, tek yardımcısı ama sayısı artabilir zamanla, ihtiyaca göre demiş giderken başkan. Neyse. Tek adam olmaması gerekiyor yani, böyle bir şey de olabiliyor. Yani en tepedeki hariç, diğerlerinin hepsi çift şey olabilir, fazla olabilir. Belli değil. Şimdilik, hı, tek. İki tek adam var. Birinci sırada ve ikinci sırada iki tek adam var. Olağanüstü hal yönetiminin tüm mevzuatının belirlenmesinde, o hal kanun hükmündeki kararnamelerin oluşturmasında belirleyici olmuş 130 bin kişinin, 130 bin bir daha söylüyorum, kişinin ihraç edildiği o hal kanun hükmündeki kararnamelerin hazırlanması ve uygulanmasındaki bir numaralı bürokrat kim? Fuat Bey. Evet, doğru bildin. Selahattin de başıyla onayladı. Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin hazırlanmasında 16 Nisan referandumu sırasında 24 Haziran erken seçimlerinde bürokrasinin bir numaralı bürokratı kim? Fuat Bey. Doğru. Başbakanlığın kapatılmasının da içinde olduğu uyum yasalarında da en etkili isim kim? Fuat Bey. Oradan da saraya geçmiş zaten. Öyle mi? Beştepe'ye. Doğan nereye geçebilecektik? Her şeyi yapmış neredeyse. Her kurumda çalışmış. Evet. Bir dünyanın bir numaralı OHAL uzmanı kim? Fuat Bey. Doğru. Adnan Hocacılar'a da operasyon haberiyle bitirelim. Biraz daha sonra 9.30-10 arasında devam edebiliriz ama kamuoyunda Adnan Hoca olarak bilinen Adnan Oktar ve müridlerine düzenlenen operasyonda çok sayıda kişi gözaltına alınmış. Yaşı küçük çocuklara taciz, organize suç örgütü kurmak, casusluk, kara para aklama ve terörle mücadele kanununa muhalefet, tehdit ve şantaj var. Bunları kaç senedir yapıyorlarmış bilmiyorum. Uzun zamandır. 100'e yakın kişi gözaltında. Avukatı ben üzgün kendisi, olduğunu söylemiş. Hayır, üzgün değil. Şaşırmış mı? Şaşkın demiş. Ondan sonra iktidar bu kadar yakın olduktan sonra böyle bir şey başınıza geldiği zaman şaşırıyorsunuz demek ki. Evet, böyle bir şey var. Bir de diğer davaların da başlığını söyleyeyim. Ha, pek çok şey çıkmış yalnız, onu anlayamadım. Nedir efendim? Adnan Oktar'ın şeyinden. Neler? Evinden falan, silah milah. Evet evet, dün söylemiştiniz onu. Zırhlı araçlar, çelik yelekler. Evet. Ama şüphe var, şimdi fotoğrafları bile var. Zırhlı aracın yok ama çelik gözaltına alınanlar arasında çok sayıda kedicik mi var? Çelik korse varmış onlarda. Öyle mi? Ben şimdi düşündüm sadece. Tam 31 suçlama, ha Hürriyet'te varmış, evet güzel. Ele geçirilenler arasında uzun namlulu silahlar var. Ya onlar zamanında geçtiğimiz yıllarda kaybolan silahlardan olmasın? Kolay kolay bulunacak olan silahlar değil. Her onlar. Şey mümkün. Şehir başbakan yardımcısına başkan yardımcısına sormak lazım. Ya daha yeni geldiler. O sorumlusu o değil mi? Doğru. Ama o halin öncesinde kaybolan bir şey. O hal mimarı. Evet. Evet, o da öyle. Türk Tabipleri Merkez Konseyi üyesi Doktor Halis Yerlikaya yakalanmış, sonra gözaltına alınmış sabah saatlerinde Diyarbakır'dan ama adli kontrol şartıyla serbest bırakılmış. Bunlara bakalım. Hrant Dink davasının 76. duruşmasında yalan beyan veren tanığa hapis cezası verilmiş. Yalan beyan veren tanıklara ne cezası veriliyor? Hapis. Ne kadar? 6 ay. İn. 3 ay. İn. 1 ay. Evet. Hı. Doğru bildin ama biraz rahatsız. Yani sabah biraz. Verir. Evet, sabah mahmurluğu evet. Olmalı. Kusura bakmayın. Evet. Dinleyicilerimiz de zaten kızmışlar. Artık hakim olmak için hukuk fakültesinden mezun olmak gerekmiyor. OHAL uzmanı olmak için hukuk fakültesi gerekecek diye bir serzenişte bulunmuşlar. Kusura sana bakmayın. Ama o. Bana size değil. Ben de evet. Böyle bir. Benim rasyonelliğim. Evet, senin rasyonelliğin. Her türlü rasyonelliği bir kenara bırakmayı artık öğreneceksin. Lütfen. Ara verelim. Açık Gazete. Seyfettin Gürsel'le Ekonomik Gidişat. Günaydın Seyfettin. Günaydın. Günaydın Seyfettin Bey. Günaydın John. Evet, yani soru gayet açık. Büyük bir dolar, yani paritesinde, dövizde büyük bir yükselme görüldü sabaha karşı. 5 lira sınırında zorlamış olduğu görülüyor. Hemen biraz altına. Ne söylüyorsun? Bu sabah bakmadım. Dün gece 4.99'a kadar çıkmış olduğu belirtiliyor. Evet, inan ben de gözlerimi ovuşturarak baktım. Şimdi biraz düşmüş vaziyette. O normal. Evet, fakat kaç, ne kadar oldu? Şimdi söyleyeceğim, açıyorum. Yani benim son baktığımda 4.88 gibi bir şey. Şimdi 4.84.08 olarak nitelendi. 12 oldu. 4.84. Yani 4.84. Evet. Yani yeni kabinenin açıklanmasının ardından sert bir şekilde yükselişe geçen Amerika'nın doları gece saat 0.35 itibariyle 4.99'a, Avro'da 5.8817 bandına yükseldi diyor. Evet, evet, bunlar dakikalar içerisinde oldu. Tarihi rekor kırma. Peki bu durumda nasıl yorum getirmemiz gerekiyor? Biz dün vallahi konuşuyorduk yani. Çok şaşırtıcı. Çünkü şöyle başlayayım. Yani bu Londra zirvesindeki Londra ziyaretinden sonra yaşanan şok, şiddetli

klasik eserlerini ve anomi meselesi üzerinde çalışıyorum. Ben de döviz bozdurana ücretsiz check-up yapan bir hastane vardı, onun peşindeyim. Halen de kampanya devam ediyor, bir bakacağım. Peki, çok teşekkür ederiz. Güleriz ağlanacak halimize. Hayırlı olsun. Görüşmek üzere. İyi yayınlar. Seyfettin Gürsel'le Ekonomik Gidişat. Açık Gazete. Shake Your Money Maker, Fleetwood Mac'ten dinlediğimiz bir parça. Bu da hazır para meselelerinden, para pul meselelerinden bahsetmişken, salla bakalım para çantanı diye dalga geçen Elmer James'in bluescu önemli parçasını Fleetwood Mac'ten dinledik ve yolumuza devam ettik. Burası Açık Radyo, Açık Radyo'nun gazetesi, Açık Gazetesi. Şimdi bir önemli şeyden de bahsetmiştik. Bu dün NSU davası. Evet. 8'i Türk, 10 kişiyi öldürmekle suçlanan neonazi cinayetleri. Evet, aşırı sağcı, hatta neonazi cinayetleri. NSU diye bir örgüt, Nasyonal Sosyalist Yeraltı Örgütü. Ona yönelik 5 yıldır devam eden dava dün Münih'te sonuçlandı. Münih Eyalet Yüksek Mahkemesi'nde görülen davada Manfred Götzl başkanlığındaki heyet, başsanık Beate Çeype diye herhalde okunuyor, bilmiyorum. Çeype. Ama A'nın üzerinde umlaut var. Öyle mi? Bir vizeye koymamışlar, onlarda yok galiba. CHP olması lazım ve 4 sanık hakkındaki kararını da açıklamış. Temize gidecekmiş mahkeme heyeti. Davanın başsanığı Beate'yi suçlu bulmuş. 10 cinayet, terörist bir örgüte üye olmak ve kundaklama suçlarından ömür boyu hapis cezasına çarptırmış. 43 yaşındaki CHP ya da Şape ya da CHP. CHP. CHP, Uma Bohanhart ve Uwe Mundlos ile birlikte cinayetleri işlediği iddialarını reddetmiş ancak geçen hafta yapılan duruşmadan neden olduğum acılar için özür dilerim demişti diye hatırlatılıyor BBC Türkçe'nin haberinde. 437 duruşma boyunca sadece 2 kez konuşmuş. Cinayetlerin aydınlatılmasına katkı sağlayacak herhangi bir bilgi vermemiş. Ve başsavcılıkta CHP'nin tüm cinayetleri bildiğini ve diğer örgüt üyelerinin bunlarla diğer örgüt üyeleriyle bunları birlikte planladıklarını, suç ortağı olduğunu vurgulayarak ömür boyu hapis cezası talep etmiş olduğu hatırlatılıyor yine. Ve diğer iki isim yani Bohanhart ve Mundlos ise polisin hücreyi şans eseri bulması üzerine 2011 yılında intihar etmişti. Evet, başarısız bir banka soygununun ardından tam bir bilinen hayatta kalan tek üye olarak da işte Şafet Çelik'in şepe. Olay yani. Evet. Tatmin etmemiş ama bu karar galiba. İbrahim Kalın'dan yapılan bir açıklama vardı. İbrahim Kalın karar tatmin edici değil şeklinde bir açıklama yapmıştı. Tekrardan bulmam gerekiyor haberi ama şimdi detaylı. Öyleyse o zaman idam yok ki Almanya'da, tatmin edici bir karar ancak evet, idamı olabilirdi. Ne demek istiyor? Bu karar tatmin edici olmaktan uzak Kalın'la demiş. Kalın'la beraber. Bu karar tatmin edici olmaktan uzaktır ifadelerini kullanmış ve maalesef Almanya NSU davasında ırkçılığa ve ırkçılara yeteri kadar güçlü bir karşı koyuş göstermeyerek samimiyet testinden geçememiştir. Sıfır. Otur yerine. Peki anladım da müebbet hapse mahkum etmişler ama. Avrupa'da artan ırkçılıkla tavizsiz bir şekilde mücadele etmelerini, bu kapsamda özellikle siyasetçilerin ve medyanın sağduyuyla davranmasını beklediğimizi vurgulamak istiyoruz demiş. Müebbet hapse mahkum etmişler ama. Bilemiyorum efendim. Öyle demiş. Irkçılara karşı Almanya'da idam yok ki. Belki gelmesini istiyorlar. Gelişmiş diye tabir edilen yani ekonomik bakımdan ve demokrasi de işte belli bir olgunluğa ulaşmış ülkelerin hiçbirinde idam yok Amerika Birleşik Devletleri ve Japonya. 2017 Mayıs ayında Merkel bu konuyla alakalı bir açıklama yapmıştı. Oylanamaz böyle bir şey demişti. Böyle bir şey mevzu bahis bile olamaz, konuşulamaz demişti. İdam referandumu ile Türkiye'de yapılacak bir idam referandumu ile Almanya'da propaganda yapılamayacağını söylemiş. Hatta Almanya'da da değil. Türkiye'nin yapacağı referandumu Almanya'da propagandasını yapmanın imkansız olduğunu söylemiş. Evet, imkansız olduğunu söylemişti. Ben de hatırladım. İyi ki hatırlattın. Bu arada bir şey geçelim oradan da. Belçikalı yetkililer maç izlemeye gitmiş. Brüksel'e gelen Trump'ı hiç kimse karşılamadı diye bir iddia var. Rezalet. Bu olamaz ama. Rezalet gerçekten. Utanç verici bir şey. Nedir bu ya? Aslında günün sözü olabilecek bir sözü de bir şey söylemişti Belçika takımının kaptanı Eden Hazard. Böyle bir Belçika ile yenilmeyi tercih ederim. Kupayı elemeye Fransa anti futbol oynuyor diye ilginç bir eleştirme de yapmıştı. Neyse onu geçelim. Trump'ı kimse karşılamamış olamaz ama Trent Merkel ile görüşüp tavır değiştirmiş. Nasıl yani? Evet, Rusya'nın esiri diyordu Almanya'ya Trump. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı şimdi Rusya'nın esiri değil demiş. Ya dememiş öyle tabii. Angela Merkel'le yaptığı görüşmeyi harika, çok çok iyi demiş. Öztürk Serengil'in bir Wunderbar. Zamanki Wunderbar. O demiyordu öyle ama. onun dedelerinden biri Alman. Öyle mi? Evet. Onu bilmiyordum. Diyordur. Her şeyi yapar. O da yani dünyanın tek adamı. Yalnız tek adam Türkiye'de yok. Yani kimden bahsediyor? Öztürk Serengil'den mi? Öztürk Serengil 10 çok çok iyi derdi o ünlü yarışmasında. O da öyle demiş. Harika bir toplantı yapıyoruz burada demiş Donald Trump. Donald J. Trump. Askeri harcamaları değerlendirip ticaret hakkında konuşuyoruz demiş. Başbakanla Merkel'in adını söylememiş. Belki de telaffuz edemediği için. Canım, çok ama çok iyi bir ilişkimiz var. Almanya ile inanılmaz bir ilişkimiz var demiş. Ben de inanamadım buna doğrusu. Harika demiş yani ilişki. Bu arada yalnız şöyle. Afgan bir mülteci intihar etmiş. Sınır dışı edildikten sonra büyük bir trajedi var orada. Deutsche Welle Türkçe'den bu. sınır dışı edilerek Afganistan'a gönderilmiş ama hayatım tehlikede diye gelmiştim zaten Almanya'ya diye itiraz etmişti ama zorla da ettiler ve bu da sayısız intihar trajedilerinden bir diğerine yol açtı. 69 mülteci hakkında espri yapmış İçişleri Bakanı da. Yani hakikaten ne diyeceğim bilemiyorum. Medeniyet kaybından başka tanılan Alman İçişleri Bakanı mı? Tanıl Bora'nın. Evet. Afganistan'a geri gönderilen 69 mültecilerden biri Kabil'e vardıktan kısa bir süre sonra intihar etmiş. Geçen hafta bu. İçişleri Bakanlığı sözcüsü de açıklama yapmış. 23 yaşındaki Afgan erkeğin Kabil'de geçici süreliğine yerleştirildiği yerde ölü bulunduğunu belirtmiş. Almanya'da hırsızlık ve adam yaralama suçlarından hüküm giymiş. Vesaire. Ama Zeyhof'a dalga da geçiyorlar. Yani çok tuhaf şeyler yani. Ne demişler? Ne demişler? İşte onu bulmaya çalışıyorum. İntihar haberinin ardından SPD'nin gençlik örgütü Yusos'un başkanı Kevin Kühner Zeyhofer'in karakter olarak bu makamı dolduramadığını belirtmiş. İstifa vakti çoktan geldi demiş. Şaka etmişler ama ne dediğini bilmiyorum. Yani şaka demiş bunu Zeyhofer ve gülümsemiş. Bu bir şaka demiş yani. Yani bu Almanya İçişleri Bakanı Horst Seehofer Hristiyan Demokrat Birlik'le hükümet krizine neden olduğu için ertelediği göç planını salı günü Berlin'de açıklarken tam da tırnak içinde tam da kendisinin 69. doğum günü olan 4 Temmuz tarihinde 69 mültecinin sınır dışı edilerek Afganistan'a gönderildiğini söyledi. O kadar tuhaf ki bunu sen sorunca espri nerede diye bulmaya çalıştım ve buldum. Anladım. 69. doğum gününde 69 mülteci sınır dışı edildi. Her yaşı için bir mültecinin hayatını mı mahvetmiş? Evet. Her bir yaşı için. Evet, İçişleri Bakanı harika. Rezalet. Neyse, evet. Bitirdik bu kepazeliği de buradan. Bir ufak düzeltme de yapayım. Basketbolun efsane ismi Doğan Hakkemez'in hayatını kaybettiğini söylemiştim. Türk basketbolunun en önemli isimlerinden biri, eski milli basketbolcu ve milli takımın eski menajeri Doğan Hakkemez 65 değil 68 yaşında Antalya'da tedavi için geçildi. Hastanede kalp krizinden hayata veda etti. Evet, şimdi başta söylediğimiz şeyi söyleyelim ve pek çok gazetenin es geçtiği, değer vermediği, sadece Cumhuriyet Bir Gün ve Evrensel'de görebildiğimiz bir şeyi, Soma'da 301 madencinin öldüğü olayla ilgili çıkan kararı konuşmak üzere Seçil'le beraberiz. Merhaba Seçil, hoş geldin. Merhaba. Merhaba, hoş geldin. Hoş bulduk. Bugün stüdyodayım, gelmiş oldum Soma'dan. Evet, büyük bir itiraz da görülüyor. Neden? O itiraz neden? Yani belki şeyden başlamak lazım. Duruşmayla ilgili süreçten o itiraza giden yol neden vardıdan bir konuşmak lazım meseleyi. Biliyorsunuz işte 3,5 yıldır devam eden bir dava bu. Aynı zamanda 2015 tarihinde açılmıştı. 13 Nisan'da görülmeye başlamıştı ilk duruşma. Aslında en başta her şey yolunda gibi gözüküyordu. Aytaç Ballı, Akhisar Ağır Ceza Mahkemesi hakimi doğru düzgün kararlar veriyordu. Tanıkları, sanıkları tek tek dinledi. Hakikaten Aytaç Ballı'nın her işçinin nerede öldüğünü bildiğine dair veriler var elimizde. Hepsini tek tek biliyordu. Bütün tanıkları dinledi. Ama bu heyete bir süre sonra örneğin bir soruşturma açıldı. FETÖ ile ilgili sabotaj iddialarını değerlendirmedikleri gerekçesiyle arkalarından gizli yürüyen bir soruşturma vardı. Buradan bir şey çıkmadı. Manisa Ağır Ceza Mahkemesi en azından bu yönde bir şey olmadığına karar verdi ve heyet en azından böyle değişmemiş oldu. Ardından bambaşka bir şeyle, yani 2017 yaz kararnamesiyle, HSYK yaz kararnamesiyle bu heyetin değiştirildiğini gördük biz. Bir anda bütün heyet gitti, yerine bambaşka bir mahkeme heyeti geldi. Hem bunun şöyle bir önemi var, 2 sene geçmişti duruşma başlayalı ve neredeyse bir kütüphane dolusu dosyalar dosyadan bahsediyoruz. Hı-hı. O kadar çok tanığın ve sanığın dinlenmiş olması. Ardından değiştiği zaman bir başka Salih Pehlivan oldu. Kendisi Afşin Elbistan'dan gelmiş bir hakimdi heyetin başına ve heyetle beraber o gelmiş oldu. Ve duruşma neredeyse yeniden başlamış oldu. 2017'nin yazından itibaren düşünürsek. Afşin Elbistan'dan o da bir termik, başka bir termik, evet, santralin, yani kömür santralinin olduğu yerden geliyor. Tam da öyle ve verdiği bir karar var aslında. Kıymetli, önemli, dikkat çekilmesi gereken şeylerden biri de bu bana kalırsa. Afşin Elbistan B Termik Santrali'nde Çullolar kömür sahasında bir yine iş cinayeti yaşanmıştı ve orada 11 işçi hayatını kaybetti. 9 işçi de toprağın altında kaldı, çıkarılamadı o sahadan ve kömür sahasının, kömür ocağının sahiplerine sadece para cezası vermiş olmasıyla ünlü Salih Pehlivan oldu. Ha, yeni hakim oradan, evet, geldi. Böyle bir geçmişi var. Evet, mi? Tam da böyle bir bağ var ve aslında dün aileler de tepki gösterirken salonda buna vurgu yaptılar. Senin neden buraya geldiğini, neden buraya atandığını biliyoruz dediler. Dolayısıyla mahkemenin, en azından mahkeme heyetinin böyle bir önemi var burada. Yani 103 sayfalık bir hüküm verildi ve bütün davaya baktığımızda 51 sanıklı davada sadece 5 kişi ceza aldı. Onlardan da işte Can Gürkan'ın bu arada 38 beraat var. Geri kalanlardan tutuksuz yargılananlardan yaklaşık 13 kişinin 13 fazla bile olabilir şu anda, toplayamadım sayıyı. Sadece para cezalarıyla bu işten yırtabileceğini görüyoruz. Can Gürkan'ın içinde olduğu tutukluların... Can Gürkan kim? Alp Gürkan'ın oğlu. Oğlu, evet. Soma AŞ'nin veliahtı da diyebiliriz belki burada. Şirket yanlış olmayacaktır. CEO'sunun ve sahibinin oğlu. Ceza aldı. 22,5 yıl istenmişti taksirle savcı tarafından ama ceza 15 yıla düştü. İyi hal indirimi uygulanmadı. Bunu iyi haber olarak mı saymalıyız bilmiyorum ama 3 yıl maden işletmesi yasaklandı. Bu 5 tutuklu sanığın... Yani 301 kişinin öldüğü bir maden faciasında... Evet. Ve büyük ihmallerden söz ediliyor, işte senin de yıllardır takip ettiğin şeylerden bir tanesi ve yeniden maden işletebilmek için sadece 3 senesi var, öyle mi? Evet, bir sonraki madeni 3 yıl sonra işletebilecek kendisi. Hı-hı. Yanı sıra Genel Müdür Ramazan Doğru, Akın Çelik, İsmail Adalı, o da müdürdü. Ertan Ersoy, o da vardiya amiriydi. En çok ceza alanlar, alan isimler oldu. Bu arada avukatlarla konuştuğumuzda örneğin bu hafta içinde belki bir tane tahliye görebiliriz. Buna da çok şaşırmamak lazım diyorlar. Zira işte taksirle verildiği için bu dosyaya bu karar. Bu hafta bir anda mahkeme heyeti oturacak ve bunun çıkabilir. Çünkü zaten 4 yılda yattı diyebilirler. Evet, gibi bir skandal var. Yani kusurlu, ihmal görüldüğü için yani. Evet, sadece ihmal vardır. Yani evet, aslında istemeden yaptılar bunun gibi bir şey. Evet. Yani ama bir yandan madenin hiç denetlenmediğini biliyoruz denetleyiciler tarafından. Bu arada kamuya sıçramadı bu dava. Belki bir Soma'nın hani diğer tarafına bakarsak, eğer Soma nöbetinde de özellikle bakmak istediğimiz alanlar elbette dava merkezdeydi ama bu dava olurken bu 301 kişinin hayatını kaybettiği ilçede, ilde neler oluyor? Bir oydu da aynı zamanda. İnsanlar çok yaşlı ve yorgun gözüküyor davadan sonra ve davadan önce de, bir onu söylemek lazım belki de. Yani 60 yaşında biriyle konuşuyorsunuz ama size 80 yaşında gibi geliyor ama aynı zamanda madencilik tüm vahşi ile sürmeye devam ediyor Soma'da ve Soma bir enerji üretim arazisi haline getirilmiş durumda. Bir zamanlar zeytincilikle ve tütüncülükle aynı zamanda şey yapan, yani var olan yerlerden bir tanesi, madene dönmüş vaziyetteydi zaten. Evet, bütün araziler öyle. Bu özelleştirme meselesi çok ciddi orada. Edindiğimiz bilgilere göre de şimdi bir tane termik santrali vardı Soma'nın, 1976'da yapılan ve özelleştirilmiş son yıllarda Soma Termik Santrali. Şimdi ikinci santral yapılıyor. Belki hatırlayanlar olacaktır. Kayrakaltı köyüne yapılan bir santral var. Zira Yerica'daki direnişin hemen arkasından Bircada iptal edilmişti termik santral ama çok uzağa gitmedi. 45 kilometre ötesine yani Kayrak Altı Köyü'ne yapıldı. Colin aslında arazileri satın alarak yaptı bunu da. Zira Bircada yaptığı denemeyi yapmadı yani. Hani kamulaştırma meselesine girmeyip arazilere fiyat biçti ve köylünün elinden aldı. Orası da bir tahıl ambarıydı ve bir keçi beslemesi, keçi yetiştiriciliği yapılan bir köymüş. Keçicilik. Son iki senedir hiçbir şey yok. Yani keçicilik tamamen sona ermiş durumda ve bu arada çevresel etki değerlendirme raporu olmadığını söylemem lazım. Olmadığı evet. Halde seneye oraya bir tane daha türbin eklemek üzereler. Yanı sıra 3. ve 4. santraller geliyor. Biri Elma Dere Köyü'ne, biri de Eynez'e bir başka termik santralin geldiği de gelmek üzere olduğu da yine kesinleştiremediğimiz bir bilgi ama devam ediyor. Yani Soma'da toplamda 5 tane termik santral olacak. Bu arada söyleyelim, Manisa'nın hava kirliliği asla ve asla ölçülemiyor. Hı. Yani gerçek şimdiye kadar sağlıklı bir veri elde edilemedi. Neden aletler mi yetersiz? Aletler çalışmıyor da olabilir. Çalışmıyor, evet. Elim gitti şimdi, bakacaktım da ölçülse de gazetelerde bunun haberi çıkar mı diye. Mesela Habertürk gazetesine bakacaktım. İyi niyetlisin demek istedim. Habertürk gazetesi yok ama Habertürk gazetesinin sahibi aynı zamanda Ciner Holding. Afşin'deki de santralin sahibi oluyor kendileri. Evet. Hem gazetesi var hem kömür evet. Santrali. Bu arada Ciner'in de bir geçmişi var Soma'da, yani yok değiller. İlk işleten onlardı. 301 madencinin hayatını kaybettiği maden sahasını. Ama aslında buradan iş çıkmayacak diyerek bırakmışlar enteresan bir şekilde. Ve sonra işte Soma Kömür AŞ satın almış orayı. Evet, yani avukatlarından Berrin Demir de Biyanet'te var. Ben de onu da ilave edeyim bu bilançoya bari diyeyim dedim. Berrin Demir mahkemenin 3 yıl sonra bugün açıkladığı kararı, dün açıkladığı kararı Biyanet'e değerlendirmiş ve mahkemenin kararı zaten geri olan mütalaanın da gerisinde oldu diyor. Berbat bir karar diyor. Evet. Yani böyle bir kararı vermek akla, vicdana ve her şeye topyekün aykırı demiş yani. Heyet 10 dakika içinde kararı okuyup kaçtı diyor. Evet. Zaten pazartesi yani 9 Temmuz'da duruşmayı ertelemiş olmalarından verdikleri karar belliydi. Savcının mütalaası zaten iddianamenin çok gerisindeydi diyor. Senin de biraz önce bu değişikliklerden bahsettiğin gibi. Hı. Mahkemenin kararı geri olan mütalaanın da gerisinde oldu. Bu karar onlara ödüldür demiş aileler de. Yani bu tarihlerde hakikaten bir şey var. Berrin Demir'e bir ek yapmış olayım. 9 Temmuz'a ertelenmişti karar duruşması ki bütün son sözler alındıktan sonra 9 Temmuz Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turunun tam ertesi gününe denk geliyor. Bu bir. İkincisi, o karar duruşması geldiğimiz gün yapılamadı. Heyetten bir hakim hastalandı. Öyleymişti hakikaten. Ne hastalığı varmış, o söylendi mi? Yani aslına bakarsanız burada da bahsetmiştik. Veli Özel isimli bir yerel gazeteci yapmıştı bunun haberini. Evet. Gitti ve hastanede değildi o gün. Raporlu olduğu söylendi. Ertesi gün için. Yani normalde salı günü çıkacak dediler bize. Heyet evet. Öyle bir şey söyledi. Biz pazartesi akşamı hastaneye gittiğimizde yerini göremedik. Yerinde göremedik hastayı. Ardından adliyeden bunu kontrol ettirdiğimizde işte bütün adli izinlerini alındığını gördük ama bilemeyiz yani, bir trafik kazası diyorlar aslına bakarsanız ama işte çok büyük geçirilmiş bir trafik kazası değil. Dolayısıyla işte bir gün sonra sadece bir gün dinlenmeyle çarşamba günü katılabildi bu duruşmaya. 11 Temmuz'un şöyle bir önemi de var. Kabine açıklandı aslında o arada. Yani onun da salı akşamı evet. Bir kabine açıklandı. İşte belki de Adalet Bakanı'nın kim olduğu beklendi ya da bu işlerin nasıl devam edeceği beklendi. Enteresan bir araydı. Dolayısıyla Soma davası sürekli böyle bu kabine meselelerini, işte meclisi falan bekleyen bir dava haline dönüştürüldü. Hiç öyle olmadığı halde 2017 yılındayken. Evet, şeyde yine Biyanet'te de bir şey var. Oğlunu kaybeden ailelerden Şenol Çalış da 3 yıl süren davanın ardından karar için 4 sene önce 301 kişiyi bugün ana babayı öldürdüler. Hiç mi vicdan yok bunlarda demiş. Evet. Ailelerin söylediği bir şeydi aslında bu, sürekli herkesin net olarak söylediği ve ifade ettiği. Yani en azından hiç kimse geri gelmeyecek ama bir ceza verilirse belki içimiz soğur. Çünkü bir yandan 4 yıla yayılmış bir dava süreci, her duruşmaya gittiğinizde aynı süreci tekrar yaşıyorsunuz. Bu kolay bir şey değil. Çevre illerden geliyorsunuz filan, işte Akhisar Ağır Ceza Mahkemesi salonunun önüne. Özgür Özel CHP Grup Başkan Vekili dün şöyle bir şey söyledi. O aileler gidemediler buradan dedi pazartesi günü. Çünkü hakikaten artık köylerine dönecek halleri kalmamıştı. Bir gün daha işte oradan elin boş geri dön, tekrar çarşamba gününe geri gel filan. Oldukları yere oturdular ve işte adalet nöbeti tutmaya başladılar diyorlar. Evet, 33 yaşında hayatını kaybeden madenci Bayram İndirik'in eşi Havva İndirik de baş ağrısından duramadım ve kendimi çok kötü hissettiğim için çıktım diyor. Hı-hı. Bu bize hak mıydı? Kaç seneden beri gel git neler çektik? Benim eşim daha 33 yaşındaydı. Oğullarımın biri 7, biri 10 yaşındaydı. Kaç seneden beri onun yokluğu, her türlü mücadele. Bu dava 4 sene sürdü. Çok da umutlu değildik ama bunca yıl sonucu bekledik. Evet. Vicdanları hiç mi sızlamadı o hakimler, savcılar? Bizim karşımızda bu duyguyu hissetmiş olsaydı böyle bir karar veremezdi. Yapmadılar diyor. Bu dünyada olmadı. Ben bu ülkedeki adalete inanmıyorum artık. Allah'ın adaletine bırakıyorum. 301 kişinin eli bu dünyadan gidene kadar onların yakasında olacak demiş. Bununla birlikte son cümlede de mücadeleye devam edeceğini de söyleyerek bitirmiş. Şu an kafam allak bullak ama bu zamana kadar elimden geleni yapmaya çalıştım. Bundan sonra da yapmaya çalışacağım diyor Tansu Pişkin'in Biyanet'ten haberi. Evet, duruşma salonundan da bahsetmek lazım. Yani evet, orada bir demokrasi şöleni vardı gerçekten. İlginç bir şekilde, yani beklemiyorsunuz hakikaten böyle olmasını nihayetinde, ama sizinle de dün konuşmuştuk, işte sadece aileler, ailelerin avukatları ve milletvekillerini alacaklarını söylemişlerdi içeriye. İşte bir şekilde basın mensupları olarak biz de girmiş olduk güç bela. Hakikaten zorluk çıkardılar aile. Yani 9'da başlayacak duruşmaya böyle isim kontrolü falan yaparak sokmaya çalışıyorlar. Böyle bir uygulamanın olmadığını bütün duruşmaları takip eden avukat arkadaşlarımız söylediler örneğin. Yani kapıda bile bir tür zorluk var. Onun dışında... Nasıl yani, isim yoklama mı yapıldı? Tabii. İçeri girerken bir tür yoklama yapıldı. Yani nüfus kağıtları alındı. Önce birinci derece akrabaları içeri alacakları söylendi. İşte amca, dayı, teyze falan almıyoruz dediler. Ve aileler bayağı böyle kapıda birikmeyle birlikte tek tek isim kontrolü yaparak, herkesin üstü tek tek aranarak falan girdiler içeriye. Çok nasıl acayip ve neden olduğunu bilmiyoruz hakikaten. İçeriye su alınmadı. İçeride hakim okumaya başladı işte Salih Pehlivanoğlu bütün kararı. İşte 5. kişiden sonra ilk tutukluları dinledi aile, hakikaten büyük bir sabırla, inanamayarak. Ve ondan sonra avukatlar, ailelerin avukatları dediler ki hepsi böyle mi? Beraat mi verdiniz tutuksuzlara? Evet dedi hakim. Ve o zaman yerlerinden kalkıp ailelerin yanına geçtiler kararın devamı için. O ara bir ara verildi zaten salonda. Devam edemedi yani Salih Pehlivanoğlu tepkiler yüzünden okumaya. Ve bu arada işte suya ihtiyaç var içeride. Su bile alınmasına izin vermediler. Büyük bir kavga oldu yani içeriye su alınması hadisesi. Çok acayip. Ya yani burada Biyanet'in de yaptığı şeylerde görüyoruz ki konuşacak durumda değiliz diyor aileler. Hı-hı. Ama yine de mücadeleyi bırakmayacaklarını da söylüyorlar. Yani. Evet, bir kısım ailenin yürümeye kararı aldığını söyleyelim burada. Yani 13 Temmuz Cuma günü Abbasağa'da bir adalet forumu düzenlenecek. Ve ardından o yürüyüş Silivri bildiğimiz kadarıyla dün böyle çok ilk anda ve forumda konuşulan bir karardı. Bu ardından karar değiştirse şimdiden bilmiyorum onu ama Ankara'ya yürüme kararı alındı. Öyle mi? Evet. Ha, bu önemli haber. Evet, ailelerin bir kısmı yapacak bunu. Diğer bir kısmı da bu konu hakkında tartışacaktı. Yani herkes böyle bir önce yerine dönüp evine dönüp bir karar vermek istedi. Zira işte orada 2 gündür devam eden bir korkunç yorucu da süreç vardı. Peki bu Ankara yürüyüşünde talep ne olacak? Aslında adalet. Yani en sık duyduğumuz kelime adalet. Adalet yani o kadar çok söyledik ki böyle hani ne manaya geldiğini bile artık aileler bilmiyor. Neyi isterdiniz diyoruz mesela, hani adaletten kastınız ne dediğimizde doğru düzgün bir ceza almalarını. Yani neyin bu burada bir adaleti sağlayacağını hakikaten kestiremiyorum kendi adıma ama böyle bir yürüyüş kararı olduğunu söylemek lazım. Güzergah da belli olacaktır bugün, yarın mutlaka onun da haberini yaparız burada. 13 Temmuz Cuma günü Abbasağa'da bir forum olduğu haberi şimdiden söyleyebileceğimiz şeyler arasında ailelerin bir kısmı en azından bu kararı almış durumda, göreceğiz ne olacağını. Evet, yani esas itiraz edilen şeylerden bir tanesi de hukuki olarak avukatın söylediği, hem iddianamede hem de davacıların talebinde, ailelerin talebinde olası kast, bilinçli taksir, yani evet, kasti bir kusur ama bilinçli taksir ve bir kısım içinde taksirden ceza talepleri vardı ama kararda en üst makamdaki Alp Gürkan'a beraat, Oğulcan Gürkan'a da taksirden sadece 15 yıl verilmesi. Dolayısıyla tutuklular arasında en az cezayı o aldı bu arada zaten. Yani evet, 15 yıl, 15 ile 22 yıl arasında değişiyor bütün cezalar. 15 yıl aldı. Aslında olası kast dediğimizde de işte avukatlar her bir kişinin 301 kişi kere aslında cezalandırılmasını istediler. Her bir ölüm için cezalandırılmasını hayır, evet, istediler ama bu ihtimale baktığımızda kişi başı 15 günün pis cezası gibi bir şey düşüyor. Onu da eklemek lazım galiba. Evet. Zor yani bir dava gerçekten. Yani takip etmek de zordu ama neler olacağını izleyeceğiz önümüzdeki günlerde. Belki eklemek lazım. Yani dün bir forum yapıldı duruşmaların hemen ardından, ailelerin de olduğu ve nöbet tutulan Umut Parkı'nda. İşte partiler, meslek örgütleri, basın mensupları oradaydı. Enteresan bir şekilde her duruşmada olmasa bile en azından bu kadar, yüzden fazla duruşma görüldü düşündüğümüz zaman bu 3,5-4 yıl içinde. Bir miktar olsalardı belki bu davanın da seyrini değiştirebilirdi. Yani çünkü en başta böyle bir iki yıl boyunca duruşmalar iyi gidiyor gibi bir izlenim var herkeste. Dolayısıyla çok da ilgi yok hakikaten. Yani sendikalar önemli bir şey söylemiyorlar. Bir katılım çağrısı yapmıyorlar. Yani bir kamuoyu oluşturulması böyle bir duruşma, böyle bir dava için çok önemliydi ve olmadı. Yani Metin Feyzoğlu geldi dün, Türkiye Varolar Birliği Başkanı. Hakikaten tek başına oturmak zorunda kaldı. O kadar avukat içinde. Yüzden fazlaydı bu arada savunan ailelerin avukatları. Ve bir tanesi de tutuklu Selçuk Kozağ, işte onun da vurgusu yapıldı orada. Yani o tutuklandı. Ardından biz bu kadar insan geliriz buraya mesajı verildi. Metin Feyzoğlu tek başınaydı orada ve gerçekten kötü bir şekilde mesela aileleri dışarı çağırdı fotoğraf çekmek için. İşte beraber bir fotoğraf çekelim dedi. Son karar duruşmasına gelmek Türkiye Barolar Birliği Başkanı olarak. Bu hakikaten biraz zor bir mesele. Bu bir öz eleştiri meselesi gibi geliyor bana, bir gazeteci gözüyle baktığım zaman. Evet. Zor. Evet, hayat zor. Ama takip etmeye devam ediyoruz. Evet. Tabii tabii. Yani şeylerin, ailelerin de söylediği gibi son derece infial halinde olmalarına rağmen, yani kafalarının allak bullak olmasına rağmen bundan sonra da elimden geleni yapmaya çalışacağım diyenler var. Ankara yürüyüşünü de önemli, evet, takip edeceğiz herhalde. Ailelerle birlikte fotoğraf çektirdi mi baro başkanı? Çektirmiş. Ben hakikaten artık böyle bir basın mensubu olarak belki yakışmaz. Ben de öz eleştirimi vereyim şimdi Feyzoğlu'na söyledim. Ben takip etmeyi bıraktım bir yerden sonra. En azından duruşmayı takip etmek daha faydalı diye düşündüm. Peki. Çok teşekkür ederiz Seçil. Serpil diyordum. Ben teşekkür ederim. Hepimizin kafası karışık. Evet, hakikaten. Epeydir yoğun bir şekilde de orayı takip ettin. Evet. Soma nöbeti nasıl devam edecek biz de göreceğiz böylece. Yani bir adalet nöbeti şekline dönerse yürüyüş. Evet, daha Soma nöbeti bitmiş değil burada. Hatta öyle bir yorum da vardı sabah. Sen yokken sabah ilk saatte de kısaca okuduk yani bu, evet, son nokta diye. Milliyetti galiba. Evet, öyle söylediler Soma değil mi? Soma davasında. Evet, Milliyet miydi? Öyle bir şey işte. Bir bu arada tanesi. Rekor ceza haberi yapmış Habertürk gerçekten. Televizyonda rekor ceza verildi demiş mesela. Bu hakikaten habercilik değil. Evet, son noktada değil. Evet. Rekor ceza ile alakası yok ama devam edecektir. Biz de takip edeceğiz daha. Peki, çok teşekkürler. Böylece programı da bitiriyoruz. Bendeniz Ömer Madra, Can Tombil ve Selahattin Çolak'la birlikteydiniz her zaman olduğu gibi ve Emre Gümüşer de bizi desteklemekteydi. Dinlediğiniz için çok teşekkürler. Hepinize günaydın. Günaydın. Günaydın. Açık Gazete.